إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi za suratu Ali Imran akataja miongoni mwa sifa za watu wa peponi. Katika aya hii akataja chache katika sifa za watu wa peponi, na bila shaka Muislamu lazima achunguze katika sifa hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizitaja za watu wa peponi. Je, katika sifa hii mimi ndimo ndani yake? Na ikiwa hauna sifa miongoni mwa sifa, basi kila Muislamu ajitahidi azitafute sifa hizi ili awe miongoni mwa watu wa peponi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, kimbilieni kutafuta msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na pepo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaisifu pepo akasema arduha as-samawati wal ardh, pepo hiyo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi. Pepo hiyo akaiandalia kina nani? Allah akasema uiddat lilmuttaqin. Hasa sifa ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ya watu wa peponi, almuttaqin, ni wanani hao wacha Mungu? Wakatafsiri wanazoona ikiwemo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema katika aya hii wa humul ladhina taqaw rabbahum biittikhadhi alwiqayati min adhabihi bifi'li ma amarahum bihi, wacha Mungu ni wale ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamwogopa mola wao, kisha wakachukua kinga ya kuwadhiwia na moto wa jahannama kwa kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha, ta'atan lahu wa raja'an li thawabihi, wakamtii Allah subhanahu wa ta'ala na wakataraji thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarki ma nahahum anhu ta'atan lahu wa khawfan min iqabihi, na wakaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa adhabu yake. Huo ndio mcha Mungu. Hawa ndio wacha Mungu ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawazungumza kuwa ni watu wa peponi. Ni wale ambao wanafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha, wakajikinga na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na wakayaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hata sifa ya pili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaitaja katika aya hii ya watu wa peponi, Allah akasema alladhina yunfiquna fi sarai wa dharra, ni wale ambao wanatoa mali zao wakati wa raha na wakati wa dhiki. Kipindi Muislamu yuko na raha, ana maisha mazuri, akatoa sadaka zake. Na wakati huyo Muislamu yuko na maisha ya taabu ya dhiki, akatoa katika pesa zake. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fa hum yunfiquna ma umiru biinfaqihi min az-zakat was-sadaqat wan-nafaqat ala man lahu haqqun alayhim. Ni wale ambao wanatoa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha, wakatoa zaka, wakatoa sadaka, wakawapa wale ambao wanahitajia mali, wakawasaidia. Yunfiquna dhalika fi sarra'i wa dharra'. Wanatoa mali zao hizo wakati wako na maisha mazuri, wana furaha, na wakati vile vile wana maisha ya dhiki, wao hutoa katika hali zote. Kisha akasema Sheikh Ibn Uthaymeen, la tahmiluhum sarra wal rakha ala hubbi almal wa shukhi fihi tama'an fi ziyadatihi. Ile furaha yao na kuwa na maisha mazuri haiwapelekei wao wakawa mabakhili, wakabana katika mali zao, wakawa mabakhili ili kwa kutaka mali zao zizidi. Leo kuna baadhi ya watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku mali, lakini mtu huyu anakuwa mgumu kutoa katika mali zake, anaona kuwa mimi nikitoa huenda mali zangu zikapungua. Lakini katika sifa za watu wa pekuni, wenyewe mali zao wazowapelekei kusiwia mali zao kwa kuhofia kuwa zitapungua, basi toa, Allah subhanahu wa ta'ala anakuzidishia. Kisha akasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wala tahmiluhum shiddatu wadharra'u ala imsaki almal khawfan min alhajat ilayhi. Na vile vile shida walizokuwa nazo na dhiki haziwafanyi wao kubana mali yao kwa kuhofia kuwa labda mali zao baadaye watazihitaji. Kwa hiyo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao katika watu wa pepuni aliwataja Allah, ni wale ambao wanatoa mali zao wakati wako na furaha na wakati wako na dhiki. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kumsifu katika sifa za watu wa pepuni, akasema walikadhimina al-ghayb. Watu wa pepuni ni wale ambao wanaziwia hasira zao. Wa hum habisuna li ghadabihim idha ghadabu. Ni wale ambao wanaziwia hasira zao pindi ambapo wako na hasira. Wala ya'taduna wala yahkiduna ala ghayrihim bisababi. Wala hawafanyi wadhui na kuwatilia nyongo wengine kwa sababu ya hasira. Ni wale ambao wanaziwia hasira zao. Na Mtume SAW anasema, laisa shadidu bisur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Mwenye nguvu sio yule ambaye anapigana pigana ovyo, lakini mwenye nguvu ni yule ambaye anachunga nafsi yake wakati yuko na hasira. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa za watu wa peponi akawataja na kusema ni wale ambao wanaziwia hasira zao. Allah subhanahu wa ta'ala kamila kutaja sifa za watu wa peponi akasema, wal'afina 'anil nas, ni wale ambao wanawasamehe watu. Ya'afuna 'amman zalamahum, wanawasamehe wale ambao wanawadhulumu. Wala yantaqimuna li anfusihim ma qudratihim 'ala dhalika, wala hawavamii wenzao pindi walipowakosea, hali ya kuwa wana uwezo wa kuwavamia, lakini wenyewe wawavamii wenzao, wanawasamehe. Hizi katika sifa za watu wa peponi. Fi qawlihi wa fi qawlihi ta'ala, wallahu yuhibbu al-muhsinin, isharatun ila anna al-'afwa la yumdahu illa idha kana al-ihsan. Hii ni dalili ya kuonyesha kuwa mtu hawezi akawa mwema mpaka kwanza awe ni mtu mwenye kuwasamehe wenzao. Kwa hiyo katika sifa za watu wa peponi, wal'afina 'anil nas, ni yule ambaye anawasamehe wenzake, wale ambao wamemdhulumu, walimkosea, labda wamekusengenya, wakakusema vibaya, wakakutonganisha na wenzako, lakini wewe ukawasamehe. Hili katika sifa za watu wa peponi. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea na kutaja katika sifa za watu wa peponi, akasema walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim. Ni wale watu ambao wanapofanya fahisha. Fahisha ni madhambi yote makubwa, kama alivyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, akasema hiya al-kaba'ir ka qatli an-nafs al-muharrama bighayri haqqin. Fahisha ni madhambi makubwa, mfano mtu kumuua mwenzake bila ya haki ni dhambi kubwa. Wa uququ al-walidain, na vile vile kuwadharau wazazi wawili ni katika madhambi makubwa. Wa akli riba, na kula riba ni katika madhambi makubwa. Wa akli mali al-yatim, na kula mali ya mayatima ni katika madhambi makubwa. watawalli yawma dhahki, na kukimbia siku ya vita pindi waislamu wako wanapambana na maadui, wewe ukawatoka waislamu ukakimbia ukaenda ukawaacha waislamu katika madhambi makubwa. Wazina na vile vile uzinifu ni katika madhambi makubwa, wasariqa na wizi, wadhulm na dhulma, yote haya ni madhambi makubwa. Kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fa hum idha fa'alu shay'an min dhalika, watu wa peponi ni wale ambao wanapofanya moja katika madhambi hayo, labda amefanya dhambi hii kubwa, yeye akafanya nini? Dhakarullah, wao mkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayi dhakaru uzmata man asawhu, hukumbuka utukufu wa yule ambao unamwasi. Ya wanapofanya madhambi haya wanakumbuka utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhafu minhu, wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakaru maghfiratahu wa rahmatahu fasa'u fi asbabi au fi asbabi dhalika, wanakumbuka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na huruma wake Allah subhanahu wa ta'ala, wanakimbilia kutafuta msamaha wake na huruma wake. Kwa katika sifa za watu wa peponi, alladhina idha fa'alu fahisha, ni wale ambao wanapofanya madhambi wao, dhalamu anfusahum au wakadhulumu nafsi zao, dhakaru Allah, kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, fatafaru li dhunubihim, kisha wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wa madhambi yao. Hapo katika watu wa peponi, unapofanya dhambi ukaona wewe unakimbilia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa dhambi lile, basi tambua kwa hii ni sifa katika sifa za watu wa peponi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na nani anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, isharatun ila annahum la yatlubuna al-maghfirata min ghairi Allah li'annahu la yaghfiru dhunuba siwahum, hii ni dalili ya kuwa watu wa peponi hawamuombi mwingine msamaha isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea kutaja katika sifa za watu wa peponi, akasema walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na hili wengi katika waislamu limwashinda. Ha, ayi lam yastamirru ala fi'li dhanbi wa hum ya'lamuna annahu dhanbun wa ya'lamuna 'uzmata man 'asawhu bal yubadiruna ila al-iqla'i 'anhu wa tawbati minhu aw tawbati minhu. Katika sifa za watu wa peponi ni wale ambao wanapofanya dhambi hawaendelei kulifanya dhambi hili, wanapokumbuka utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakakumbuka ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, pindi wanapofanya dhambi wao hukimbilia kufanya toba na kujivua dhambi lile, wasiendelee kulifanya, hata katika sifa za watu wa peponi. Lakini leo ni wangapi katika Waislamu wanafanya madhambi na kuwakataza kuwa jambo hilo ni dhambi wanalolifanya, lakini wanaendelea katika madhambi yao? Mfano mdogo, hao watazama luzu. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, man la'iba bi nardin faqad 'asa Allah wa rasulahu, yoyote mwenye kucheza ludo basi huyo atakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ni wangapi ambao tunawaambia kama hii ni dhambi, lakini wao wanaendelea kucheza ludo kama hizo? Si katika sifa za watu wa peponi. Katika sifa za watu wa peponi, pindi anapotambua kuwa jambo hili ni dhambi, moja kwa moja analivua na hatorejea tena kulifanya dhambi hilo. Ni wangapi katika watu wanaofanya madhambi, mfano hao ambao wanaimba makaswida na kujita kuwa wao wanafanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakafahamishwa kuwa hizo kaswida na anashida wanazoziimba ni uzushi katika Uislamu, lakini watu wanaendelea kufanya madhambi kama yale? Bali sitoshi, leo jana nikapata ujumbe mwingine, wao wanaimba makaswida watajiunga na shekhe wao, wakaandika katika matangazo kuwa tarehe 21 za mwezi huu eti watazungumza, watatoa mawaidha huku wakiimba anashid. Eti watatoa mawaidha, huu shekhe wao atazungumzia story sijui ya Mtume Muhammad SAW, kisha baada ya kuzungumza story shekhe anapumzika kidogo, waimba kaswida wanasimama napiga anashid. Usimtani katika dini, la yasami'u al-haq wal-batil, haziwezi zikakutana haki na batil hata siku moja. Hauwezi ukatoa mawaidha huku ukaleta uzushi wa anashidi pale pale siwapo waini. Kaida inasema jiddan la yastamiani, vitu viwili ambavyo viko kinyume haviwezi vikakutana. Vitu viwili ambavyo viko kinyume haviwezi vikakutana. Hauwezi ukatoa mawaidha ukizungumzia historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha huko baada ya kutoa mawaidha unawaambia watu wasimame waimbe kasida. Huu ni mtani katika dini. Na matangazo haya yatapita katika mitandao, na jana tangazo hili nimelipata na nyinyi mtalipata. Na wakazungumza kitakuwa ni kikao cha kina mama. Kwa sababu wameshona kina mama ndio wajinga wajinga, kila siku wakitaka ufuzi wao waufanye kwa kina mama. Waende huko kina mama wakusanye, wafanye mambo fulani, baada kufanya waombe sadaka, wawatapeli na kikao kimalizike. Lakini hawezi wakafanya ujinga huko kwa kina baba, kwa sababu wana akili zao. Vipi hii dini ya kwenda kutangaza sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha pembeni mnaimba na kasida? Na mnawatangazia watu eti msikose katika sababu kama hizo aliyakuwa na upuuzi ambao anaingiza watu katika moto wa jahannam. Albid'a ahabu ila ibilisi min almaasiya. Uzushi katika dini unapendezwa zaidi kwa ibilisi kuliko hata maasi. Mtu inapofanya bid'a, wewe shetani anakupenda kuliko hata yule mfanya maasi. Kwa sababu mfanya maasi kuna wakati anamkumbuka Allah anatubia, lakini mfanya bid'a, mzushi katika dini, ni vigumu kutubia, kwa sababu yeye huona kuwa kila anachokifanya ni katika twaa. Ndio maana ni vigumu mtu wa bid'a kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah akazungumza na kusema katika sifa za watu wa peponi, walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Watu wa peponi ni wale ambao hawaendelei kufanya dhambi hali ya kuwa wameshatambua kuwa jambo ambalo wanalifanya ni nini, ni dhambi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله أتكسف زواف وبيقول فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الإمام مسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu ambayo kaipokea Imam Muslim, anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, yeyote ambaye atakishika njia hiyo anakwenda kutafuta elimu, au Mtume anasema sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamrefishia mtu huyu njia ya kuingia peponi. Kwa katika sifa za watu wa peponi ni wale ambao wanajitahidi, watu ambao wanajisaidia kwa bidii, wanakwenda kuitafuta elimu. Leo kuna baadhi ya vijana katanyosha, Allah waifadhi na Allah azidi kuwalinda. Kijana anatoka hapa kanyosha, anakwenda kusoma dini kiani. Ni wangapi katika Waislamu wanatambua mambo kama haya? Au nani anaweza mambo kama haya? Wamefungua mahadi ya dini kiange, kijana anatoka hapa na kwenda kutafuta elimu kule. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yoyote atakayetoka anashika njia na kwenda kuitafuta elimu, basi mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia njia kwenda. Tuache mambo ya upuuzi, vijana wa Kiislamu, tusome dini yetu, tusipoteze muda wetu kwenye maludo, kwenye maasi kama hayo. Chukua muda mzuri, nenda ukasome dini yako ili ufahamu dini yako ya Uislamu. Bali katika kuisoma dini ni moja katika njia za kuwapeleka watu peponi. Na kama wataka katika watu wa peponi, maasi utakayofanya, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usiendelee maasi kama hayo. Katika sifa za watu wa peponi, وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أو الجنة الثمانية يدخل من أين شاء. رواه الإمام مسلم. Katika hadithi hii anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeyote miongoni mwenu atakayetawaza akapendezesha udhu wake, baada kutawaza na kupendezesha udhu wake, baada ya udhu akazungumza maneno haya akisema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mtu baada ya udhu akazungumza maneno haya, Mtume anasema mtu huyo siku ya kiyama atafunguliwa milango minane ya pepo, kisha ataambiwa ingia katika mlango utakao. Leo ni wangapi dua hii tunaigusa? Mtu yuko na tawaza na kimizana na imamu, eti rakaa simpiti. Unapoendea sala iende kwa utulivu, yale ambayo utakayopata swali na ambayo utakayokosa utalipa. Lakini mtu leo anatawaza haraka haraka, huenda hata sehemu nyingine maji ya kufika, kisha anatoka bila kuomba dua anakwenda, aliyakuwa anakuwa ameacha malipo makubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yule ambaye atakayetawaza akapendezesha udhu wake, baada ya udhu akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, mtu huyu siku ya kiyama atafunguliwa milango minane ya pepo, kisha ataambiwa ingia katika mlango utakao. Katika sifa za watu wa peponi, wa an Uthman ibn Affan radhiallahu anhu qala au anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allah lahu baytan fil janna, muttafaqun alayhi. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atakayejenga msikiti kwa kutaraji malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala, au mtu atakayejitolea katika misikiti pindi misikiti na matatizo, akajitolea kwa kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Wale ambao wametoa sadaka zao katika msikiti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio utoe sadaka msikitini kwa sababu ya kutaka kwa katika kamati ya msikiti, na siku utapinduliwa kwenye kamati ya msikiti unamwambia mtu nipeni fedha zangu na mwenderazi, wewe unakuwa utetenga kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiondolewa katika kamati za msikiti, nipeni amplia yangu nimeleta niende nayo, wewe utafanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wana tabia kama hizi, anatoa kitu msikitini kwa sababu awe katika kamati ya msikiti, na siku kamati itapinduliwa atakwenda na mambo yake yote msikitini. Huyu ataingia katika jambo kama hilo? Bali Mtume akasema atakayejenga msikiti akitafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa watu wa peponi, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna tukutane naye kwa radhi nasi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim واتب علينا إننا نتواب الرحيم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.